ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم. سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا، صل على روشن جهان از روی تو، خسرو شهر مدینه رونق کاتوی. اللهم صل على محمد وعلى اصحابه وبارك وسلم. مروچی این جمعه چهارمین جمعه ماه شوال است. شوال ماه هفدهمین روز در سال 1432 هجری قمری، گذشته جمعه دو آیه کریمه از دو سوره جداگانه قرآن پاک تلاوت کنه بود که انتظار بر ایشیت که هر دو آیه مختلف مفهوم که دو موضوع سرا وارد بودا هر دنان سرا شاد گفتگوی موقع همه جمعه برسی، ولی آ جمعه مختصری گفتگو صرفاً آیه ای که از سوره مبارکه بقره تلاوت کنه گوتگا و در رابطه با موضوع حج و مناسبت ماه های حج که شوال و ذوالقعده و ذی‌الحجه مطالبی و در ضمن آیان مسائل مهمی که بیشتر مربوط به خواهران و جنینان تا فقهی حیثیت آنی بیان کنه بود. فقط آن مسئله که در آخر هم من اشاره کنم که باره اصل آن مطلب که من روچه بیان کنم و بحث دیمترا به مسائل این موضوع رفت بیان بود یا نبود، نبود بیان. و آن مسئله بنیاد چیده شروع بود که اگر کسی در مسافرت هوایی در پرواز یا مسافرت های دیگری تمام توتی نمازا با رکوع و سجود و تمام احکامی که در روی زمین انجام دا انجام دا، مثلا در پرواز آن نماز کاملا درسته و دوباره فرود هواپیمای بعد آئی اعاده و برگردی نگر نلوچی، ولی اگر با شرایط و ارکان و تی نماز در هواپیما یا در ماشین ادا نبو، باید که بعد از تمام شدن مسافرت در حال امن و اطمینان و قرار آن نمازا اعاده بکن، گرچه با اشارهی با یک کیفیتی ادای کتا و وظیفهی هم همشین که آن نمازا ادا بکن. و ادا ما بلوچی اصطلاح تعبیر وہ کہ بی حیا نماز تیم رستہ من اندی وہ تی ایک حرکتی توان مطابق انجام بدا، ولی آئی آدم این مطلب بیان کنگا در رابطه با خواهران این مسئله ذهن خطور کو تو دوباره دیگه مسائل آن باره بیان بود و جریان طولانی بود تا وقت تمام بود و آئیشیه که اصل چیزی که بیان کنگی گیا ولی آیا مهمتر مسائل در رابطه با جریان مطرح بود تا فقهی لحاظا و آ مسئله ایشیه که ملوز به عنوان مسئله مشابه این موضوع مسافره که نماز آیه طبق شرائط شرعی نبوتا تو آیه وقتی بکن تی به هر شکلی که کتی کن ولی رنده آیه اعاده بکن برگردی شی مثال من رو بیان کنو در رابطه با موضوعی که برای خواهران پیشیه و خیلی ها حتی خواص جنین خواص جن چی این مسئله غافل ها و بهتر همشین که مردینا و تی مسائل جنینانی هم یاد بگیرن چه علماء و با آیان تفهیمش بگیرن که می هم مغم فقط آیانی ظاهران حد اکثری نان و نفقه و شانی فکرمندی این که مروچا اکثر باری 50% جنین و فرزند زمین نان و نفقه کوتاهی هم مردینه گا در حالت فریاد هم که آنی حق نان و نفقه هم خوبی ادای نیم ولی تنها به نان و نفقه یا محدود نهیم آنی دین امور طرفا توجه و اعتنا و آن مسائل اگر مردم منظام یاد بگیری که مربوط با آنی اهل خانه و عائله آم مسائل هم به آم منتقل بود. اگر نه من گوشت که مردین اگه کوتاهی کن گرام جنین جنده اجازه بدن امراهی بکن با امکانات فرامانی که مروچی به هر صورت هستن با تلفون با نامه با مشافه با برکا و روبند و پرده چه عالم هاوتی مسئله هم برایوات جسم اگر مردین اجازه نده اجازه و بی اجازه منتی گواتی آج جنین بی منت مردین اجازه برو عالم پانه قوتی مسئله جسد چیکه اما مسائلی که فرزن واجب آنی جست هم فرزن آنی یادگیری هم فرزن واجب آنی جست هم یادگیری هم واجبه العلم فریضت على کل مسلم و در روایت صحیح مسلمیت على کل مسلمت مسلمه مراد جنین و آن مسئله اشیت که یک جنی آدمی در حال قاعدگی معذوره و این وقتی نماز حرام روچک اگر رمضان ماه معذور بود حرام بعد از رمضان مبارک روچکانی قضای سر واجب و قضای رمضان نیت بعد چه شفا ببی شفا چه بام و دیگا پیش یہ اراده بکن هر کسی این روچک قضا بودتا مردینی بی شرف دلیلی بیماری سفری مشکلی یا جنینی الزامن نیتیشی که بانده من روچک بون قبل از باندات بام شروع بعد این نیت داشته بگه سر شب یا بامگاه پیش بام دادن نیتی نکتا روچک اراده اینی رنده بامدار نیت که مرچ من قضا دار آنگا من هیچی نوارتا آپنان این نیت هایی بینه این قضا داشته نکن نفل داشته که اشکالی نیست نفل آگه یکی تا قبل از زوال انو زوال تقریبا 12:20 ظهر داخل بی چی شیا پیش اگر یکی صبح تا یه تیمه هیچ نوارتا ظهر وقت انگا داخل نبوتا نیتی کو که من ورگو نرسه ورگ یا لوگا نیم رو چی فقره گریبیه من گو روچک زنیت کنون سواب و محرومه با نیتی کو نفلی روچکی درست ولی قضایی بیم نه سر شفایاتا بامدادا پیش نیت کنون این یعنی که مسئله آمی برای جنین مردی و روچگانی قضا معذورین جنین هم داره گروتی نماز قضا آیه معاف واقعی نوشته گه که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه هر کسی مقام بالاتر بی آیی حسود زیاد با آیی ناقابلین افراد آیی دشمن با قابل نه حسودی بی آیی کمالات گنده به تعبیر بازی بشی شب برا شب چلتو کما بشی این بلکه بشن چپ چلتی بشی خفاش خفاش چم روچ روشنیات تحمل کتا نکنه روچا همیشه سوراخی تا تاریکی نرو شب تحار بی ندرک بی این مرگی زهرم بالی پیره ولی دنتانی پیره بعضی حیوانانی بردانندی خونان شسی با خفاش نور خورشید تحمل نکنه آ دور خفاشاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بارایا اور یہ کمالات مقابلہ اور یہ کمالات کے سرنبوتاں حسادت پیدا ہو یہ طبیعت تبلیغات سو دروغ بندگ بھائی پوچھتا بدگ علماء دور دستے ہیں ارتباطات آروچی بے اس شکل نزدیک نہ تھا کہ دنیا با یک دہکدے واحد تشبیہ کنک بھی انگا حضرت سیدنا باقر العلوم امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرزند حضرت امام سجاد علی بن حسین رضی اللہ عنہم واجہ ندی سگا واجہ ندی تھے شانس ایک سفر حجیا واجہ مکہ مکرمہ بازاری تھا روبرو تا یا کی دیگر رشتی سلام علیکم حال احوال توکه ایگو واجه و که من ابو حنیفه هم ای واجه بزن چمات چگولا حاسدان کینه توزان چیزی ای واجه برای اشبتگا واجه فرمان که توه امام ابو حنیفه که من اشبتا تو بوتی بکر و اقلا رایا فتوائی دے و منی جد امجد نبی علیہ السلام حدیثان تو توجہ نکنے عمل نکنے وشتی امام ابو حنیفہ منو بل امام ابو حنیفہ منو کہ تو چوہ شکتا من و فدای حضرت علیہ السلام نام مبارک ہوں فدای آئی فرماشان ہوں آئی درن گفتاران ہوں کہہ چو گشت ہر کس گوشت دروگش بس دالے منی مذهب و اعتقاد بنیاد قرآن و حدیث در درجه اول چند مثال واجه پیش کو که اگر ما عقل آوتی آهم چه عقلی وقتی که مدینه شریفه را اولی بار امام مالک ملاقات ہو امام مالک نام پیسر هم اگه امام دار الحجرات حدیث آئی پر بزیرتی امام مالک هر روز که چطور لوگ دریه مسجد النبی علیه السلام ای درسگاه های جای قبل از شکل به محل درس برو نبی علیه السلام بارگاه صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بارگاه عمر فاروق بارگاه کنار رحمه یا بریه سلامی عرض کو عرض ادبی کو نوتی درسگاه اگر روچی واجه وقتی که سلام عرض کو تو ربط تی درسگاه ای طالب معمولی طالب نه تا ای امیتن دینه مشایخ تا مدینه شخصیت های علمی ای شاگرد تا امام شافعی رحمت اللہ علیہ چه مکر ای شاگردی اختیار ایک بری جلسه درس مسئله واجه مطرح کو گشتی این مسئله امام مالک شیعه جواب بده شما شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم من تازه حتگتو مهم نشتگتو جوانتو 16 سال عمر من شما که من در حتگتو خوشتر سرا خوشتری من لو تکیری کنو من همه کاروانا مفت خوشتری دا 8 روچه راحت قافله و شتره ارو چی مکه تا مدینه ما حافظ قرآنیتون شپان یک قرآنی ما ختم کو رو جهم یک قرآنی ما تلاوت کو ختم کو تا مدینه رستون 16 ختم در نیابد حال پخته هیچ خام بس سخن کوتاه باید و سلام کسی که سعادتان نیمگا آئیه چک نترده بیان کنه شاید باور نکن نویتی لوگا همی گاهی برا تشویق بیان بگی فلانی روچه این چو ختم کتر روچه یک ختمی چطور بی یک ختم الان که همی زمانه هم مردم حقیقار کنن کتگیش حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قاندهلوی رحمه الله که یہ نصاب تبلیغ و فضائل اعمالی نوشته بخاطر جماعت تبلیغی سهولتا و دین تبلیغا محدث عظیم الشان یہ واجه زندگی نامه نوشته که رمضان مبارک روچیا 40 جز قرآن بندگی قرآن چند جزه؟ 40 جزه؟ حتی مشهور بوده که فلان قوم گشیر قرآن 40 جز بوده 10 جز بزان بارده آ 40 جز نه یعنی 30 جز که قرآن پاک 30 جز هم 30 جزی وند به اضافه 10 جز دیگه بده چه فلان می شروع کن رو چی یک ختمی و به اضافه 10 جز 40 جز بوده یعنی در ظرف سه روچه 4 ختمی بند برنشتون حلقه درس امام مالک آنی 16 ساله گام بچه چین چه علم هست من 60 ساله گام گویتی مسال دین ها بشری نزان دین شده که مسال نزان وضوع مسال نزان نماز مسال نزان باشن یاد گره بود فرمانی امام مالک رحمت الله علیه دوران درس ساوتی جمع مسال چاره کسا جواب ندا من چاره من لوکی مردمی ہوں امام مالک انگه من جاہ نیاری منی بغل دستا یک شیخی از مشایخ نشته گا ماهی اللہ هم لام سوج دا مسئلہ یا مگم این مسئلہ جواب اشین تی جواب بده که تو امی مجلس شاگر ده آئی یا پادا دست برز کوشت وجا من تر جواب دو اما پیم که من سوج دا تگا جوابی دا دیگه مسئله جست کو کسا نظام شدی همه مردم وشت پایی جواب دا سومی مسئله جست کو آن نظام واجه شاگردان من وشت بعد جواب دا واجه توار کوشتی بیا تو رو در دین طالبیه باقی مسئله تو مهمی انزانی نزدیک را کوشتی تو امام ابو حنیفه مسائل زنوان تگم وشت نه سفیان سوریه سفیان ابن عیینه ایمه قدیم تره آنی کتاب تو انتگه آنی مسائل تو دیتگه زنا تو چی مسئله هم مهمین زانه تو چی مسئله جواب دا آی وجه نه تو چطورش زانه آیا چک تره من نیمگا من نشان داوشی وجه آه نه یکی بوده نشته جوانی ای من همشی سوش داتی من جواب داتی امام مالک رحمت الله علیه رنده با ما آشنا بود آخرا من نگوش که من خسته اون هر روز درس ده اون تو بیام این جهانین درس بده من استراحت کنم تو کجای روی من گوه که من روم بغداد کوفه امام اعظم شاگردی کنم تا اینکه من صحیح بود تو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات بود من گریت خدا من چی پیمی امام یه علوم محروم بود نو من مدتی منطقه تو امام مالک شفان بود لوغا من بو فقیرانا زیافتی کو من گو من وجن نانین دونو انگا امام اعظم هما شاگردان رشید ترین امام قاضی ابو یوسف امام محمد ابن حسن شیبانی زندگا اشان تا نمرتگا من بعد بغداد و کوفه برون همانی شاگردی اختیار کرد رفت تو سال بودا شاگرد من کری هدا من پشتری گفت دا جماز تو راه دا کسی طولانی او دا مسیتی ربتم مبابتم بغدادا ای زمانه هارون رشید خوف زده یا که هاشمیان حکومتا به دست مگره ورودی های بغداد کنترل بوده همه زمانه حکومتانا نظم و نظام این هر کس چه پولا دجله بگستنی آیی نام نویسه که تو که تی پامیل چیه چه قومیه چه ذاتیه چه کوی حتگه کجا روه کار چیه یه گزارش همه شب شب اگر گوش دینش که بله ادا هاشمیه یه حتا هاشمیه اگر یه حتا چون هاشمیان قیام کتگا علیه عباسیان علیه امویان و شکست شوارتگا آی ترسگا که اشان که شهر یا هاشمیان مبادا ادا کم کم منی خلافت و حکومت دست مگه اطلاعش دقبل هاشمی اشبا بلان وقتا بغداد داخل بود من ربتم بغداد که ربتم مسید که ربتم مولا جا مسید تبلیغ جماعت جا شایر و مسید امام شافعی سر کسا یه اعتراض نکو آیا تبلیغ جماعت نمگا موردش خرابه رگش چوٹه طبیعت او تبلیغ جماعت مسید تا وابسی رشما مسید تا جا که جنید که پگی گیره تبلیغ جماعت ذکر اللہ که بنایی بابسک جاج نی نیت اعتکاف کم و جبشی ما واب کبتیم یا برا مچاره مسجد محاصره بو بزن ترخ کتری که مامورانی محاصره کو مسجد حال چتا که حاشمی یه حتی پلا مسیح طرف دی دار که محلوب چواب پدر ہے شی بودو بجه ای آدم بجه چه بری مامور چه کنا یا برا منش دست جا گوشتی بابا موتی موتی طلب شوهاز در گهتا شما ناراحت مای بی ویب سکتا منش امرہ کو بو خلیفه دربار پاٹکان نگهبانیان دو سه جا شام ندی که یه تیما ای ملای ایشی برگا پانا خلیفه حتم شی خلیفه خاصی مردمی مثلا این جایزه گیری تیه مارا هم پنده گیدن تو بوی راه سرا آنو چیزا نکه من بنوان مجرمی من برگا و در ابتون چهار خلیفه بیقرار این شب نیما وابی نیه اشکتا یه هاشمیه یه حتی بغداد منی بلکه حکومت هم پشکری چپی که کن قیامی که علیه اهل قدرتا بسترین طور سوتی همی تاج و تخته گی دنیای بیدا ببود جی پروانی بلا آنویتی تاج و تخت برا با بی ملت کشگا پروانا داری ملت جنگ و بندگا پروانا داری تو پچی طور روچه سرنگون کنه مارو او دا ربطی حال احوال کو گشتی تو گمان کتا که تو قریشیه منگو ہو تو بچه بنی حاشمه منگو بھو اورا شخصیت دی انسان با شخصیت دی نحتیش تمہ دا نحتی بیم دا گشتی تو اہل علمی ہے نا من طالب علمی ہوں وشتی زبره من ترا لوتون وزیر فرهنگ و معارف بکنم ترا وطی خلافت مملکت وزیر کنم وزیر فرهنگ وزیر آموزش و پرورش من کنده من گو من چکار وزارت این ره من طلبه ایم و من یادمون چو علماء انگا علم حاصل کنم من وزارت من بیزاره مطمئن بو که شی جاه طلبی نه شی پست مقام نلوتی یه طلب علم رنده برا بازین جایزه دینار میناری من دا گشتی بریتی شیه مجاها سرکن یه دی که من پتر تو همین نگه بانان چون راه گیران گشتاتگا چون بجا حتما هم گوش چیزی رستگی چون می جایزه چیه چیزی دینار ما یا ولی نگه بانا دا یہ دیم تر آدگرم چیزی دا در حتو ہم دین آرما حریفہ دا تا آئی کی کتوالانا پدا شو مسیح تا وقت صباح نمازا ای مسیح تا امام نام زافران ملا زافران صبح نمازی وانے یا جائے خطائی کتی مجار نماز دا ہنچین اشتباہی کتی کہ بعد سجدے صحابی بکتے ہیں بلے سجدے صحابی ہم نہ کو نماز خراب نماز سلام تر رہے مگر اچھا مولا صاحب تم تو سجدے صاحب مسائلہ نظام مردما نماز کجا کجا سجدے صاحب پر تر مشتنا مگر دفتر مبتری بزرگ بیار من تر سجدے صاحب نماز باقی سجدے صاحب آنی مسئلہ پر من گوشان کتا آئی نویسان کتا کتاب عربوی کتاب نامه کتاب الزافران بہرحال امام مالک شخصیت بارا ہے تو واجہ دروچی درسگاہ یا شاگردان دی واجہ چہرہ متغیر ہیں آپ پیشی امام مالک نے حشاش و بشاش و سرحالیں روچی چوکشی چو کم زدہ ہوئے وہ پتا بشے چو بدنی چو درہ گئے کم کی درسے گئے بلائی امام مالک آخرہ جسش کو درس آباد ہو جاتا ہم روچی بشے غیر متعادل انداز دو گیا تھا چی روچن تو چونه بود گوشتی من روی چی من با عجائبی رو برو بود ایدی که من مواجهه اقدس حاضر بودون حضرتون سلام عرض کو شیخین رضی اللہ عنہما سلام دا حمودا یک عالمی من دیگ دا سا امام عظمی دیگ دا حمودا مواجهه که دیگ دا سلام آرند اواجه هم برای سلام حاضر را یکی رو بودن جو سپرسه کو تو چه کجای واجه وم انا رجلون کوفیون ما اهل کوفی کوفی بدنام دا حضرت علی حمود شهید بو حضرت سیدنا حسن حمود مسلم کنگ بو حضرت سیدنا حسین حمود شهید کنگ بو کوفیان شهید کنگ مشهور بوتا کوفیان وشه اهل کوفی لا یوفی کوفی وفا نیست اهل کوفی این بدنامی ها چو از قوم یکی بی دانشی گرد نکهرا منزلت مرد نمهرا چو گاوی دردی افتد عرفزار بیالا یاد همه گاوان دهرا ورا واجه دپا همی مقولا مشهور سر زبان عواما درد واجه ای واجه دیه ما که کوفی مردم با وفای مردم نه شر مردم نه امام اعظم قد جواب تو ذهنی دیگه امام مالک قرآن وانگی شروع کو منافقان مدینه مذمت قرآن گرسه و من اهل المدینه منافقون تو مدینه نشتگه کوفه مردم ها مذمت کنه زن مدینه پاک پرشته قرآن چند جا گشته که ای پیغمبر مدینه مردمان تو که چیزی منافق ها لا تعلمهم تو آن نزانه نحنو نعلمهم ما اشتانه جواب کیو آیتی اشکو امام مالک و تسنباله تو که رو بروه دیگه مقوله جواب با آیت دا دیگه حبری دیگه آیتی دیگه حبری دیگه آیتی هم یه دی بحث شروع بود تو فلان مسئله چی بوشه چوشو بوشو فلان دلیل چی فلانی پمشا فرمانتی مرو چی من مواجهه شریفه عالمی دیسته پمی من لرزه بون بدن منی غیر متعادله ایشی هنچین علما بلغتی جانا چی یک خردمندی و عقل کاملی الله پاک عطا فرمائن تا که اگر چی مدعی مبی که یه ستون مسیده تلاهی اگر ادعا بکن و ادعا بکرسی نندینی که چطور تلاهی هنچه صاحب دلیلی صاحب قدرت کلامیش عجیبی انسان من دیست زبردست عالمی من رو برو حضرت امام باقر رحمت الله علیه جواب تا فرمانتی ما قربان به قرآن و حدیث عقل درایت رای الله من داتا ولی من آیا بر خلاف حدیث کار نبندون در چارچوب حدیث من اجتهاد کنم مثال پیش کن دو سه مثال پیش کن یکی من بیان کنم یکی همیشه یک فرمانتی وجه نماز مقام بالاتر یا روچگه رمضان روچگه واجه هم گوش که باید نماز بالاتره ایمان اران دومی روکن دینه نمازی یا اگر ایمان جدا حساب کنه ایدگه روکن تا اولی اعمال تا نمازی دین ستونه روچک سومی روکن حساب واجه فرمان گوره شهره پرچه روچک قضا یا کسی که قضای کتر رمضانت دا بدارید دی ولی اگر نماز قضا بودتا آیا معافی مثلا حائزه حائزه مثال مخصوص مسافر معاف نه بیمار معاف نه چنین ایک قاعدہ کی تو کہ نمازی معاف ہے روچے کی قضا دار ہے وقتی نماز مهم تره برا عقل چی گوشی تقاضای عقل چی ہے کہ جنی آدم نماز قضای آب مهم تره کہ بکن دیار روچے گئے گا آوازہ فرمائیں بلے عقل ہم چی گوشی کہ نماز بعد قضا بھی کہ مهم ترین چیزی قضایی کرن گوشی روچے گا رند آئیں مهم ترین قضا مبی تو چه مهم ترین کم ترین قضایی دارک بی عقل شیه نمن نی بلے من چی گوشم دنیا چی گوشی همه چیزی که شما درست گوشی که ها ازاک پاک بی رمضان حراس بی روچگه قضایی گا بداری نماز گا بداری برچه من این گو تی واجهه تی جد بزرگواره من درستی عالمه جهان آقای نامدار سید مرسلین علیه السلام علیه و سلام دستور همشیه که این نماز آیا معافه اگر من اوت اقل حاکم کتیم گرم من گرم نماز قضایی گا بکرم روچگه گا بکرم چندین مثالی داتا آواز قانه بود سوجه برو تی خلافت دروغ بسته حسودان ای خبران به ما رسید ای گوشگی گا که کتابان نوشته جنی آدم اگر چنانچه رمضان ماه معذور بود یا هر ماه معذور بود بر رمضان خب نماز کت نکن ولی بلا نسبت همه مقبوله این چون نماز باره مگو نماز تیم که بود هر پیمه نمازی بکن که ای خدا من آماده هم بلا من نتوانم منی سواری همچینی رکو نبی سجده نبی تیمومی بوتا وضو نبو بلا من نتوانم بقول بلو جا همچو بی حیا نماز تیمه تن بل بنندم من اوتی همی اشاره سره اوتی سری سره نو اوتی عذره دیگر بار پیش کرم که من آماده هم ای الله جنی آدم هم همچو بکن وقتی که معذوره نماز وقت رسی برو چار اندام بگیر مسلح دورتا مسلح سرا بیه بینندی هم آپ امکن نماز آران ادگی وقتا نماز کتاب دا ازگار تسبیحات فاطمی بنتا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یعنی تسبیحان بوانی ذکری بگان استغفاری بگان درودی بوانی چیزانا بنتا بکان قرآن بنتا نکن نماز کتا نکن چیزو که بینندی مسلح سرا نون دعا بگان اے اللہ تو منا معذور کتا من برای تی بندگی آماده شما گفت وضو گئے من مسلح پچ کو بلے ہنو حکم نہیں من تی بندگی بس نماز بگئے ہما اذکار کتکن چیزی ذکر کن شیطہ ہم چوبی بتی آمادگی خدا در بارا بتی بندگی و مولدیا اعلام کن و ہم آئیے ہما عادت معمول کی بندگی بتا یہ پنچن ٹیما آئیے ہم فراموش نکا انسان ایک عادتی ہے وہ چیزیں وقتا دہ روچ و شیخ اگر عذر نماز مکا یا برو بعض آپ دوبر بد عادت بھی وہ نماز نکا نکا مردم راحت ہے یا عزو اللہ نو چا میں پچھے نماز کنو گر ال بھی بل وقتی کی اشیاء ادامے دا وضو کنگا مسلح پچ کنگا ہمارے کے ذکرانی کنگا نماز مکن تو دعائی کن تو پا دیئے ہما عادت مستمری در عبادت الهی ذهنا پشت کرد و شه حضرت سید عطا الله بخاری رحمت الله علیه وقتی انگریزان زندان کتا گا علیه انگلیز سخنرانی کتا گا ایوا جا همیشه روچی زندان مفتشی زندان بازرسی یاد انگریزی انگریزی حکومت وحدا زندانیان حال احوال جس کن شما عبارت چطور این شما وضعیت چطور این بچ کو مردم دی عدل انصافا پیش دا شی واجه قرآن تلاوت کن گیا او دا اشتاد شتی شاہ صاحب السلام علیکم واجه قرآن ادامه دا کافرم علیکی هم نگی تو چی دومی برا سلامی دا واجه علیک نگی سومی برا سلامی دا واجه حدر که آیت بیا جاہی انتهای سر کتگا قرآن باقی بند کو سری برز گوشتی السلام على من اتبع الهدى وعليكم السلام نا در السلام سلامتی طرف بی کافر خدا سلامت بکن سلام هما کس طرح که هدایت دین اختیار کرمشت بعد از شی آیه جو بجوز کو که شاہ جیش صاحب کیا حال ہے الحمدللہ على کل حال زندان حالتا ہم خدای شکر آزادی تا هم خدای شکر در هر حال الله حمد و ثنا. کوئی فرمایش دستوری بھی شاہ صاحب میگی کاری چیزی ما بازرس ہو کچھ نہیں برو اسے پھر بھی شاہ صاحب پھر بھی کوئی کام ہو کوئی خدمت ہو کاری فرمایشی میں نہیں ہے تا دو سیرن دیکھ تکرار کو گشتی گئی اگر منی فرمایشا قیمتی ہست ہو تو منی فرمایشا محتل ہے کہ من دستوری بھی دوں کہ ہمارے ملک چھوڑ کر چلے جاؤ ارچه هندوستان و پاکستان و بنگلادش مشترکه شما انگریزان دست گرفته این مملکت ها ویل کنی درائی بریشت جمعیان روز که بو جانی شوشت غسل جمعی سنتی ادای بود زندان تا لباس سیویتی عوض بود که جمعی لباس عوض کنه سنتی دریا مردم آقا کجا روی کشتی نماز جمعی رو تا حرکتی کو زندان دپار سے چھارتی قفلیں زندان ورودی خروجی قفلیں کم کے سرین تھی پچھ نبی زندان اے اللہ من غسل کو لباس عوض کو ارادہ کو مسجد جامعی روگا نماز ادا کنگے ولی دروازہ آہنان پشتا من بند کنگے اتنوں دروازہ بند من دیما من عذر قبول جایی که مخدوره ما یه حتو تو رسید دیم ترا دروازه بر روی من بند کنه بودا پشتر دوباره بودی ما وارد از زندان گره همه جا یعنی ای برای معذرتن الالله یعنی آدم ای مسئله حسلا بیان کنه گیگا بخاطر آیه دیگه مسئله هم باز بیان بو ولیشی من ای آیتی که مروشی دوباره وانگی بود هم آجمعی وانگی بود تگه به خاطر مناسبت غزوه حنین شوال پنجم ششم بنابه بعضی معرخین قولا هشتم سال هشت هجریه شوال ای تاریخا سال روز غزوه بنابه غزوه حنین بعد از فتح مکه ولی وقت تا حمدہ تمام بو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. انشاءاللہ غزوہ حنین ذکر و بیان برای جمعه آئندہ بشرط زندگی. اللہ تعالی جل شانہ پیغمبر علیہ السلام سیرت نشیب و فرازانی سرا عبور کنگے اطلاع حاصل کنگے توفیق عطا بفرمانی و حضرت سیرت طیبہ و روش زندگی مطابق سنت مطابق اللہ تعالی ما را عمل توفیق عطا بفرمانی. حضرت محبت صحابه و اهل بیت محبت اولیاء و صالحین محبت اللہ پاک میں رگ و ریشه و رگ پیانتا جاری و ساری بفرمانی. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.